Metalaroa. Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa. Ongi etorri Antxete Irratira. Deniz Álvarez nauzue, eta hau, metalaroa da. Heavy metal eta rock musikaren bidez, historiari begiratu bat, ematen dio saioa, duzue hau. Erromatik bigarren mundu gerrara, Karibeko piratetatik gurutzadetara eta baita beste hainbatune eta gertakari historikok ere, bere tartetxoa dute irratian. Igoitzazue bozgora duak eta prestegon, Metalaroa, astera doa eta! Gaurko saioak Erromako imperiora eramango gaitu. Kristo aurreko 31. urtean, Actiungo batailan, Marco Antonio eta Kleopatra garaitu ostean, Octavio, Erromako nagusi bakar geratu zen. Gerra zibilak amaituta, Kristo aurreko 27, senatuak Augusto izendapen eskaini zion, eta Erroman garai berri baten hasiera eman zen. Bere agintaldia, printzipatu izenaz ezagutzen bada ere, de facto, imperiora, iritsi ginen, errepublika atzean utziz, pertsona bakarraren agintean, geratu zen, Erroma! Augustoren garaian, zenbait eskualdetan azken konkistak egin baziren ere, besteak beste, gure inguruan, Kantabriarrak eta Asturiarrak menderatu baitzituzten, Iberiar penintxula batko erabateko kontrola eskuratuz, orokorrean, bakearen ideia nagusitu zen, Erromaren zehar. Pax Romana famatua, zabaldu zen Erromako menpeko lurraldeetan. Hala ere, baketsua zirudien imperioan, Kristo ondorengo 9. urtean bere historia luzean jasandako porrot handienetako bat, sufritu zuten erromatarrek. Germaniako lurraldeetan, erromatarren 3 legio zanpatuak izan ziren, famatu bilakatuko zen, Teotoburgoko oianean. Arraian metalaroan, Quintilio Varo, Arminio Germaniarra eta Teotoburgoko porrota! Metalaroa. Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa. Deniz Álvarez, historialariarekin. Germaniarren garaipenak entzute handia izan zuen bere garaian. Gerora ere, arrotasun puntu bat emana izan zaio Erromaren aurka, oldartu eta epe labur batez, erresistitzea lortu zuen ustezko nazio Germaniar baten inguruan. Gaurko saioa hasteko, Lone Wolf frantziarren 2016ko The Hidden Down diskako Birth of a Nation entzungo dugu. In the year, like Alemanian, gertakarian inguruan hainbat diska kontzeptual plazaratu dira azken urteotan. Horietako bat 2012ko Rebellion Power taldearen Arminius, Furor Teutonicus da. Diska hartako Barus abestia entzongo dugu jarraian. Honetan, Publio Quintilio Varo, erromatar generalaren nondik norakoak azaltzen dizkigute. Militar ospetsua izan zen. Ezkontza bidez, Augusto Emperadorearen familiari loturi zegoena, eta Germaniara bidalia izan zen, ingurunea, lasaitzera. Baroren politika, etzen ondo ikusia izan Germaniako tribu gehienen aldetik. Arminio, lidertza zutela, hainbat tribuk elkar egin zuen erromatar armadari aurre egiteko asmoz. Metalaroan, Northgard Alemaniaren 2011ko War Horns of Midgard diskatik Arminius abestia entzungo dugu jarraian. Metalaroa. Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa. Nukar taldearen antzera, ideia berberera erabili zuten School Wings alemaniarrek. Arminio, buruzagitzat, izango zuen nazio germaniar batek garaitezinak ziren erromatar legioak desafiatu, zanpatu eta Rin ibai ezbestaldera bueltara zaizituen. Hartara entzungo dugu, 2016ko A Tale of Unity. Bullwinks taldearen abestia. Yeah. Baina nortzen Arminio? Harrigarria badirudi ere, etzen ez ezaguna erromatarrentzat. Izen ere, Erromako soikoa zuen ohitura bati lotu behar dugu pertsonaia hau. Umetan, gurasoengandik banatu eta Erromara eramana izan zen, baitu gisa. Erromatar usadioetan hasi eta ez izen. Heldutasunean, jaioterrira bueltatu eta erromatartutako buruzagi gisa jardun zezan. Kargu militar ere izan zuen. Panoniako eskualdean, Ala Germanika izena zuen zalditeriaren buru izan baitzen. Izen bereko, Rebelion Alemaniarren abestiak adierazten duen modua. Metalaroa. Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa. Antxeta irratian, Denis Alvarez historialariarekin. Baroren politikaren aurka hainbat tribu Germanian elkartu zirela aipatu dugu lehentxeago. Liderza, Keruskoek, Arminioren jatorrizko tribuak hartu zuten. Jarraian entzungo dugun Ancient Rites Belgiarren 2006ko Keruskan abestian azaltzen dira aliantza hauen berriak. Herren artean, erromatarren aldekoak ere bazeuden. Haien artean, Segestes, Arminioren aitaginarre bazegoen. Izan ere, Arminio, Tusneldarekin ezkondu baitzen, Keruskoen artean lidertza eskuratuz. Segestesek, baro, erromatar legioak trampa batera zera matzala oharta arazi zuen, baina erromatarrak muzin egin eta Teotoburgoko oianean sartu zen bere, hiru legioekin. Orain metalaroan, Imperius Alemaniar Black Metal taldearen Three Legions March abestia entzungo dugu. And so the day has come on which the divine erromatarren porrota erabatekoa izan zen. Iturrien arabera, 30.000 hildako inguru utzi zituzten germaniarrek, hiru legioak txikituta eta haien ikurrak ziren arranoak galduta. Barok ere, zaurituta, bere buruaz beste egin zuen, familiako ereduari jarraiki. Aurretik, haren aitak eta aitonak ere berdin egin baitzuten. Germaniarren haserrea ikaragarria izan omen zen, Furor Teutonicus leloa sortzeraino. Hala deritzo, Gustard Alemaniarren urrengo abestiak ere. Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa. Gotar taldearen abestiaren ildo beretik dator, Doom Sworden, Baruch Schlacht, abestia. Botan jainkoaren babespean, germaniarrek erromatarren gain lortutako garaipena goraipatzen dute, Doom Metala jorratzen duten italiarrek. We'll be right back. Kings taldeak ere eman dio bere ikuspegi propioa Teutoburgoko erromatarren porrotari. Ezkutuan prestaturiko borroka eta plangintzan izan zela, adierazten dute 2008ko Fight in the Shade abesti. Bestez, saio berri baten amaierara iristen gera. Baroren porrotak gogor kolpatu zuen Erroma. Suetonio idazlearen arabera, Augusto emperadoreak bere buruaz jauregiko pareta kolpatzen zituen etengabe. Quintili Bare legionez rede oiukatuz. Baro, itzuri legioak da hain zuzen ere, Exdeo taldearen Teutoburg abestiaren leloa. Metalaroaren saio hau agurtzeko erabiliko dugu. Ondo izan eta hurrengo saiora arte. We'll be right back. Metalaroa. Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa. Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.